تیرے گلشن کون دیکھے دیتے طیبہ چھوڑ کر، تیرے گلشن کون دیکھے دیتے طیبہ چھوڑ کر، کون جائے سو جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سو جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دست بچو کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر سو جنت کون جائے، پھر تمہارا چھوڑ کر